że kto jeden wie, jakie to wyzwanie obudzić się, wstać i być w miarę już ogarniętym chwilkę po godzinie piątej. Witamy Państwa bardzo serdecznie, może tym serdeczniej. 5 minut po godzinie piątej witamy wspólnie nowy dzień, choć tak naprawdę słońce wzejdzie przed 8, zajdzie po godzinie 15:30 i dzień potrwa ponad 8 godzin. To już teraz mówimy Państwu dzień dobry. Imieniny Dobrosława, Danuty, Grzegorza i Wilhelma. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Wtorek, 10 stycznia, a w upominku muzycznym nagranie, które walczy o tytuł Budzika, czyli utwór, który skutecznie Państwa budził w roku 2016. To nowy Mietek Szcześniak. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zbupiejesz, że zanudzisz talentem, przez dwojga złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miło, zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość, w najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, w mieszkanie za rok, w diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Do słów księdza Twardowskiego to Mietek Szcześniak. Nagranie, którym nie wierzyłem, że jednak, ale od razu, od pierwszego razu można się zakochać. I Maroda Maroder się zakochał i oddał swoje głosy na to nagranie skutecznie, jak się okazuje, najskuteczniej w przypadku naszego słuchacza, budzące w starym roku. Przypomnę w tej sprawie 10 głosów, a my życzliwie podpowiadamy przez cały styczeń. Cóż to takiego ciekawego w ramach Piosenek Dnia i nie tylko pojawiało się spośród nowych nagrań właśnie w Budziku. 10 głosów na budzik@polskieradio.pl. Zachęcamy, ale spokojnie, proszę się nie spieszyć. Jeszcze tych zachęt do głosowania będzie i tych propozycji, takich nazwijmy to, że Budzik gdzieś tam jakieś swoje fascynacje przemyca także w styczniu. To a teraz już 10 po piątej, pan synoptyk ma głos. A Ach, pasynaptyk życzliwie podpowiada, by pamiętać podczas mrozów. Najważniejsze, ubiór na cebulkę, czapka na głowie, do ochrony skóry, krem, pomadka, a przede wszystkim mądra dieta. Odpowiednia porcja warzyw, witamin, ciepłe śniadanie, no i wiadomo, unikanie alkoholu. Panie synoptyku, z tej strony pana nie znałem. Bardzo pięknie dziękujemy także i za takie dobre rady. A jeśli chodzi o prognozy, już ściśle trzymamy się tego, co pan prognozuje. Wschodnia połowa kraju w mroźnym powietrzu arktycznym, a zachodnia w cieplejszym polarnomorskim. No to ta cebulka chyba bardziej na wschodzie wskazana dziś. Ma być pogodnie w całym kraju, choć na wschodzie może się chmurzyć i miejscami popada śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach i nad morzem dość silny i porywisty. Grubsza cebulka. Ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. No i będziemy się tak, no powiedzmy, że tak po jednej warstewce zdejmować przy każdym tym regionie, który pan synoptyk dziś zaznaczył. A więc Podkarpacie, tam dziś najzimniej. Minus 9 stopni ma być w dzień. W centrum, to jedna warstwa, przepraszam, cebulka, ciach. Minus 6 w centrum, w Wielkopolsce i na wybrzeżu. Minus 4, a na Pomorzu Zachodnim prawdziwy upał do 2 stopni poniżej. A, jeszcze jedna warstwa, ta cebulka. Proszę bardzo. Małe harce na gitarce, to lubimy, pan Jacek. Ach, czujne ucho, naprawdę, naprawdę. No, że nie chciałbym być, panie Budziku, w pana skórze, kiedy przygotowywałby pan leczo z takiego właśnie papierowego jednego, drugiego czy trzeciego głąbka cebuli. Oj, panie Jacku, jeszcze spokojnie, spokojnie. Ale rzeczywiście, no tak troszeczkę to zabrzmiało. Bo prasa mam pod ręką i powiem, za chwilkę sięgniemy. Tak się posiłkowałem przynajmniej. O, taką cebulką się posiłkował Budzik. 14 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. No nie z samego rana, ale po południu kolejne spotkanie liderów partii politycznych zasiadających w Sejmie w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego. Przed południem zbiera się zarząd Krajowy Platformy. Liderzy tej partii będą rozmawiać o dalszych scenariuszach rozwiązania obecnego kryzysu parlamentarnego. Wprowadzenie obowiązku leczenia bólu oraz uregulowanie zasad dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w niej informacji. To niektóre z założeń projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentem tym zajmie się dziś rząd. Posłowie rozpoczną tegoroczne prace nad rządową propozycją nowelizacji prawa łowieckiego. Nad projektem debatują członkowie specjalnej podkomisji. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zapadnie na nim decyzja o wysokości stóp procentowych. Od tego, co postanowi Rada, zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Eksperci prognozują, że Rada nie zmieni poziomu stóp, a decyzję poznamy jutro. Przed Brytyjczykami, to z kolei zagranica, już kolejny dzień strajków. Wczoraj Londyn został sparaliżowany przez protest pracowników metra. Dziś strajkować będą osoby zatrudnione w firmie kolejowej Southern, obsługującej połączenia między innymi z Londynu do Brighton, a swój protest zapowiedziała też część personelu linii lotniczych British Airways. Z pewnością o tych krajowych czy zagranicznych różnych wydarzeniach do usłyszenia w serwisach informacyjnych Trójki, także w pozostałych audycjach i do przeczytania na polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. To za chwilkę sięgniemy po cebulkę. Po prasę. We'll be right back. 11, już 19 minut po godzinie 5. Pan Paweł prosi, by przestać już o tej cebulce, bo chodzi mu po głowie jajeczniczka, a do śniadania jeszcze trochę zostało, jak nie mam nocna zmiana i do drugiego śniadania. Ale jeszcze od naszego słuchacza, to tak może jako zapowiedź też spotkania z panem doktorem fizykiem w porannej audycji po godzinie 7, bo i nasz słuchacz dodaje, tak mówimy na cebulkę, troszkę się z tego śmiejemy, ale dlaczego warto tak się właśnie ubierać? No oczywiście, by się nie wychłodzić. To wiemy, ale nasz słuchacz podpowiada. Chodzi między innymi o to, by pod kurtką lub innym wierzchnim okryciem znalazło się co najmniej kilka warstw odzieży, stąd też nazwa, a chodzi, między innymi wytwarzają się warstwy powietrza, które są najlepszym izolatorem. Jednocześnie ostrzegamy także przed przegrzewaniem organizmu. O tak, bardzo pięknie dziękujemy za te podpowiedzi. No właśnie, często proste, zwykłe, codzienne sprawy, a nad nimi od strony takiej fizycznej czy naukowej się nie zastanawiamy, a te pytania codzienne, także może i przyziemne, ale jednak z kosmosu, po 7 w porannej audycji już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. No i teraz prasa w prasie i pieniądze i nasze codzienne sprawy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, także z rozmachem europejskim. Rząd rozważa wystąpienie o przeniesienie z Londynu do Polski dwóch kluczowych agencji Unii Europejskiej. Chodzi o Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i Europejską Agencję Leków. Będą musiały opuścić brytyjską stolicę po wyjściu kraju z Unii, zapewne w 2019 roku. Ustalenia Rzeczpospolitej na łamach gazety. Gazeta Polska codziennie o tym, że zima to czas szczególnie trudny dla tych, którzy nie mają dachu nad głową. Od 1 listopada ubiegłego roku z wychłodzenia zmarły już 63 osoby, z tego ostatnie 24 po nowym roku. Bezdomni nie są jednak pozostawieni sami sobie. O funkcjonariuszach, którzy dbają, trzymają rękę na pulsie tej sprawy dziś, Gazeta Polska codziennie. Gazeta Wyborcza o tym, że 2,5 miliona euro na integrację cudzoziemców mogło wydać w ubiegłym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z tych pieniędzy resort nie rozdysponował dotąd ani złotówki. Właściwie ani eurocenta. I o tym dziś Gazeta Wyborcza. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że pod koniec kadencji rządu w 2019 roku trzeba będzie dołożyć 61 miliardów złotych do systemu ubezpieczeń społecznych. Tak wynika z symulacji finansowania budżetu, jaką na potrzeby rządu przygotował ZUS. W 2021 roku dotacja sięgnie 70 milionów złotych. To czarny scenariusz zakładający, że z prawa do przejścia na emeryturę skorzystają wszyscy, którzy osiągną najniższy ustawowy wiek. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze Puls Biznesu o tym, że banki nie kwapią się do przewalutowywania kredytów frankowych. Na zachętę rząd może im zafundować wyższy podatek i nowe wagi ryzyka. Rządzący przycisną frankowe banki. O tym dziś Puls Biznesu. Tyle z prasy. A więcej w porannej audycji już za godzinę pierwsze strony gazet. Panienka nastoletnia, czy znużony drogą starzec, każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Od lutego gdzieś do kwietnia koty robią sobie marzec. Każdy chce kochać się, no tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Nie do siebie słów wszelak, żubry, bobry i świstak, więc nie tłumacz mi już, no proszę. Daleko ci do gejszu, a ja nie najładniejszy, więc mów mi tu zaraz, no tak czy nie. W ciuch wyjściowy przystrojony trzymam w dłoni polny wiechyć, bo ja też chcę kochać się. Każdy kochać się chce. Ty nie patrzysz w moją stronę, choć masz chęć, udajesz niechęć. Przecież każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Poranne zaczepki. Trzeba będzie zadbać o higienę po takim śniadaniu, kiedy to jajecznica słuchaczowi chodzi po głowie. To od pana profesora Czepielskiego. Podobno żółtko z jajka dobre na włosy. Tak słyszałem. 25 minut po godzinie 5. Zaglądamy do kalendarza, także muzycznego, i przypominamy sobie, co już wydarzyło się 10 stycznia. I tak 154 lata temu w Londynie otwarto pierwszą na świecie linię metra. 125 lat temu urodził się Melchior Wańkowicz, pisarz, publicysta i wydawca. Wspaniały reportażysta. 71 lat temu w Londynie odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. 46 lat temu zmarła Coco Chanel, francuska projektantka mody. 10 lat temu zmarł Carlo Ponti, włoski producent filmowy. A w muzycznym trójkowym kalendarium sięgamy po rok 1986. Wówczas to już, jak zapowiadałem, będzie Manam. Zagrał charytatywny koncert w sali kongresowej w Warszawie. Był to ostatni koncert zespołu w dekadzie lat 80. Ostatni w ówczesnym składzie. Wkrótce, jak pamiętamy, później Kora ogłosiła rozwiązanie zespołu. To było 31 lat temu. A jakby wczoraj, no może przedwczoraj, w muzycznym kalendarzu Manam. Manam coś do zagrania i do zaśpiewania. Serdecznie witam, panie dziennikarz. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Gledus del Carmen, Latarullo Gledus. Podróżować, podróżować jest bosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. Odproszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach, ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie z Tyreną Morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana. Yeah! Malam w muzycznym trójkowym kalendarzu. Pan Robert podbija stawkę i pani Balcerkowa, proszę pamiętać, żeby z mokrą głową nie wychodzić. No i jakieś zasłonki pani powiesiła. Pięknie państwu dziękuję. Pan Tomek, parzący kawę dla naszego budzikowego grona, jak co dzień w Katowicach, dodaje: wczoraj auto odpaliło. No brawo, pięknie dziękujemy pozostałym słuchaczom, którzy to, tak jak redaktorzy Jaroński i Wyrzykowski, pchali. No i się udało. Punkt 5.30, pora na prognozę pogody. Pogodnie ma być jedynie na wschodzie kraju. Może się chmurzyć i tam miejscami popada śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany w górach oraz nad morzem jeszcze dość silny i porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. Z prefiksem rzecz jasna, nie tylko ranek, ale także dzień. Od minus 9 na Podkarpaciu, w centrum 6 z minusem, w Wielkopolsce i na wybrzeżu minus 4. Najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na Pomorzu Zachodnim do minus 2 stopni. Ciąg dalszy muzycznych podróży. Przed chwilą Buenos Aires, a już teraz San Francisco. Bardzo proszę. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle poranne wyliczenia aż zachwycają, ileż to dzień dłuższy. No oczywiście jeszcze do kalendarza będziemy zaglądać. Na razie skupiamy się na tym, co w kalendarzu muzycznym. Pamiętamy rzecz jasna o tym, że 78 lat temu urodził się amerykański piosenkarz występujący pod pseudonimem Scott McKenzie. Artysta zmarł w roku 2012. Za 26 minut szósta. Zdaje się, że profesor Czepialski ma swojego następcę. Bardzo dobrze i bardzo się cieszymy. Zachęcamy do korespondencji. Nie tylko mailowo, telefonicznie, także SMS-owo. No i SMS-owo sygnał. A redaktorku, na Śląsku to ile będzie? No to jak w naturze ma profesor Czepialski się czepiać się, to ja odpowiem, ale na Śląsku górnym czy dolnym? Bo jak na górnym to minus 7, a jak na dolnym to minus 3. To w sumie daje 10, jeśli dobrze liczę. Chociaż nie, minus z minusem daje plus. No to będzie plus 10. A jeśli chodzi o pozostałe wyliczenia, kotangę z 135 stopni, to dziś w rejonach Pomorza Zachodniego. pamięta się tę matematykę. Co zostało tego dnia jeszcze o 10 dzień tego roku? No, sporo jeszcze. Zdaje się, że większość. Nawet chyba, jak mawia klasyk, większe pół. Wracamy do muzycznego kalendarza i wspominamy Matta Robertsa, choć on obchodziłby 39. urodziny. Dziś gitarzysta zespołu Fiddler's Down. Pamiętamy, że artysta zmarł 20 sierpnia roku ubiegłego. Za 22 minuty szósta. Uwaga, chwalą nas między innymi pani Basia muzycznie. A tak się akurat ułożyło dziś w muzycznym kalendarzu, ale pięknie dziękujemy. Pytaliśmy, czy ktoś spragniony może ciekawy pogody z zimnej Skandynawii. Sucho i plus jeden, odpowiada pan Lucjan. Sylvesborg. Musimy sprawdzić, to jest ten Sylvesborg. Oczywiście, Sylvesborg to przecież miasto portowe w regionie Blekinge. Na południu Szwecji siedziba gminy Sylvesborg. Uważało się na geografii, bo na matematyce to się grało w tysiąca. W ramach matematyki oczywiście. Sygnał od państwa i pięknie dziękujemy za korespondencję. Między innymi od pana Lucjana, właśnie Sylvesborg, od pana Michała z Krakowa, który to kręci pętelki po stolicy. zasmogowanej Małopolski. Pan Grzesiek z Myszkowa też jest z nami. No i mamy rekord zimna, minus 18. To pani Magda Góralka z Żywiecczyzny z zawołaniem byle do wiosny. Na dzień dobry także pani Bożena z Częstochowy, nasz budzikowy biegacz. O tym, że biegać każdy może, pan Remek, jest pani Virginia. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Andrzej już na nasłuchu, już na treningu. No, przynajmniej jedną nóżką do zimnej wody wskakujemy. Ach, pan Tomek, jeszcze profesor Czepialski. Dzisiaj to Czepialski, Czepialski. Redaktorze, nie chcę wyjść na gbura, ale ja jeszcze żyję, zatem mam pomocnika, a nie następcę. No, panie Tomku, najbardziej lubię w panu tę skromność. Za 26. Wracamy do muzycznego kalendarza. Ach, to był rok, dwa dni temu. Rocznica urodzin, a dziś rocznica śmierci Davida Bowiego. David Bowie w pierwszą rocznicę śmierci. 3 razy urodziny z kalendarza ogólnodostępnego i ogólnej wiedzy. Pamiętamy, że 71 lat temu urodził się Robert Gadocha, piłkarz, napastnik, olimpijczyk, mistrz świata, reprezentant Polski. Piłat kończy 71 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, bo i państwo także proszą, by mocno wyściskać tatę Dobrosława, który kończy dziś 70 lat i nasza słuchaczka dzięki tacie od przedszkola jest trójkowiczką. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Także pędzimy z najlepszymi życzeniami urodzinowymi do pani Gabrysi. Tata, pan Maciek z Wałbrzycha, przypomniał sobie, że równiusieńko rok temu słuchał Budzika w drodze do szpitala położniczego. Wszystkiego dobrego, najlepszego urodzinowego. Za kwadrans 6 w muzycznym kalendarzu pamiętamy o tym, że Rod Stewart kończy 72 lata. Wszystkiego naj. Jubilatką panią Gabrysią przypomniałem o tym, że także przedszkolanki są z nami, między innymi przedszkolanka z Poznania. Nasza wierna słuchaczka pani Marta, to jak co wtorek otwiera przedszkole i zawsze towarzyszy budzik. Pięknie dziękujemy i składamy najlepsze życzenia, także urodzinowe i sympatycznego dnia. W wigilię urodzin żona pani Halina, nasza wierna słuchaczka, tłumaczy się, że może jutro zapomnieć. To już dziś w Wigilię urodzin panu Hubertowi z okazji 70. urodzin. Także najlepsze życzenia. Wszystkiego, co najlepsze. Zdrowie, zdrowie i jeszcze raz, jak mawiamy, pieniędzy. Za 11.06. Kolejna data w muzycznym kalendarzu. Myślę, ważna data, bowiem dziś 69 lat kończy Donald Fagen, amerykański muzyk, kompozytor, fantastyczny wokalista jazz rockowy. not the same without you. I'm evolving at a really astounding rate of speed into something way cooler than what I was before. I feel much stronger than I have in years. My mind is sharp and my spirit sound. Now people tell me the shape of my face is changing. I've grown an inch taller since July. What in the world is going on? Please tell me. Without you, I now have eyes to see some other destiny. A future scape, a brighter gaze in which I bring off heroic escapades. I can hold my breath for a really long time. I can hold my own. Same without you. Urodzinowa. Donald Fagen w muzycznym trójkowym kalendarium. Panu Andrzejowi tak się przypomniało, że ma płytę pana Donalda, ale dawno nie słuchał. No to dobre przypomnienie. Myślę, to też po to muzyczne trójkowe kalendarium. Państwo Asia i pan Mikołaj ostatnio coś nie zdążali z listą budzności. No to dziś udało się. Obowiązków rano sporo. Z nad kawy, gdzie na zewnątrz podobno minus 9. Pozdrawiamy bardzo gorąco. I jeszcze pan Stefan o tym, że auto dziś odpaliło jak w lecie. Już w drodze do pracy. No mówiłem, człowiek przygotowany do zajęć, to aż miło posłuchać. To pan Stefan niech się rozcebulkowuje, a na 8 minut przed godziną 6 składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że dziś Darek Sojka z zespołu Caranto Hill kończy 53 lata. Wszystkiego dobrego, Darku.